السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tunaingia kitabu cha tisa katika kitabu cha Al-Fiqhul Miyassar fi dhawi al-kitabi wa sunnah, ambacho kitabu An-Nikah wa Talaq, baada ya kutoka kitabu Al-Faraid wa Al-Mirath. Kitabu An-Nikah wa Talaq wa yashtamilu ala ahada ashara baban. Hichi kitabu cha talaka na nikah na ndoa kinakusanya milango 11. Kitabu tunachosoma ambacho tunakianza leo ni kitabu cha talaka na ndoa, na kinakusanya milango 11. Albabu al-awwal fi nikahi, kwanza kabisa mlango wa mwanzo, mlango utakaokuwa unaelezea ndoa. Wa fihi masaila, na katika mlango huu wa ndoa kuna masala nyingi. Almasalatul ula, masala ya kwanza, taarifu nikah wa dillatu mashru'iyyati. Kwanza kabisa tuna angalia kwenye maana ya nikah, maana ya ndoa, na dalili za ndoa kuwa katika sheria. Alif, kwanza kabisa tunaanza na taarifu nikah. An-nikahu lughatan, ndoa katika lugha, ad-dammu waljam'u wattadakhulu, ndoa katika lugha, ad-dammu waljam'u wattadakhulu. Dammu ni kukishika kitu kwa kukikusanya, au kukishika vitu kwa kukikusanya, na jam'u pia ni kukusanya. Na katika maana pia ya ndoa ni at-tadakhulu, ni kile kitendo cha ule muingiliano baina ya mke na mume, au katika lugha kila kinachoingiliana basi kinakuwa kimechukua maana ya an-nikahu. Yukalu, wanasema Waarabu, ma'khudhu min tanakahati al-ashjaru, hili neno huchukuliwa pale ambapo Waarabu wanaposema tanakahati al-ashjaru idha ndamma ba'dhuha ila ba'dhi, kwamba miti imeshikana pale itakapokuwa imekutana na kukusanyika baadhi yake baadhi yake. Miti iliyokuwa karibu huwa inachanua matawi yake, kisha yale matawi kuingiliana. Au min nakaha al-mataru al-ardha, au neno hili la nikahu linatokana pale wanaposema Waarabu katika lugha yao mashuhur, nakaha al-mataru al-ardha idha ikhtalata bi thuraha, kwamba mvua inaponyesha juu ya ardhi kisha yale maji ya mvua yakachanganyika na udongo au mchanga, na ule mchanga ukabaki ukageuka kuwa tope, basi huita Waarabu kitendo hichi kusema nakahal matarul arda, kwamba mvua imechanganyika na ardhi na kuitopetesha. Ha? Kwa sharan, na hii ilikuwa ni katika sheria, ni katika lugha, maana nikah kilugha ama nikah kisheria, aqdun yatadhammanu ibahatu istimta'i kulli min az-zawjaini bil akhar ala al-wajhi al-mashru', kwamba ni mkataba au mafungamano ambayo mafungamano hayo husababisha uhalali wa kustarehe kila mmoja katika mke au mume, kustarehe na mwenzake katika wajhi, katika sura iliyokuwa ya kisheria, kwamba ni mkataba au mafungamano ambayo hupelekea kuhalalisha starehe baina ya mke na mume katika sura iliyokuwa ya kisheria. Sababu starehe baina mwanamke na mwanamume hairuhusiwi mpaka pale ambapo watakapokuwa wamefunga ndoa. Hii ni taarifu ya nikah katika sheria. Hii ni sehemu ya kwanza alif. Sehemu ya pili ba, adillatu mashru'iyyatin nikah, dalili za usheria wa ndoa. Dalili za usheria wa ndoa, kwamba nataka tusome dalili zinazoonyesha kwamba ndoa ni kitendo cha kisheria. Al-aslu fi mashru'iyyati nikah, asili katika usheria wa ndoa, katika sheria ya ndoa, al-kitabu, kwanza ni Qur'ani, kitabu, wa sunna, na sunna, wal ijmaa, na ijmaa ya wanawachuoni. Wakad dallati ala mashru'iyyati nikahi ayatun kathira, hakika zimekuja katika sheria hii ya ndoa kuthibitisha kwamba ndoa ni katika sheria, ayatun kathira, aya nyingi. Minha kauluhu ta'ala, miongoni mwa aya hizo ni kauli yake Allah mtukufu, fankihu ma taba lakum minan nisa, fankihu oweni ma taba lakum minan nisa, wale ambao waliokupendezeni katika wanawake, mathna wawili, wathulatha na watatu, urubaa na wanne, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, na ikiwa mtakufia kuto kufanya uadilifu, ikiwa mtaoa kwa idadi hiyo ya wawili au watatu au wanne, fawahidatan, basi anatosha mmoja, au ma malakat aymanukum, au kijakazi ambaye aliyemilikiwa na mikono yenu ya kume. Wa kauluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, hii ilikuwa ni aya tu thalitha min surati Nisa. Aya hii ni aya tu 32 min surati Nur. Wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم. أياما جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء. كمبا waozeni wale ambao waliokuwa ni wajane, mabarobaro, waliokuwa hawajaoa, au vigori waliokuwa hawajaolewa. Minkum, miongoni mwenu, wasalihina min ibadikum, na wema katika waja wenu, katika ibadikum, katika vijana wenu waliokuwa mnawamiliki, wa kiume wa imaikum, na wanawake wenu mliokuwa mnawamiliki. Wa hadithu kasira, na hadithi ni nyingi, nathibitisha hilo. Mina hadithu ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qal, miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema: ya mashara shabab, enyi vijana, man istataa minkum albaa, yeyote ambaye atakayeweza kuoa, atakayeweza takalifa ziwaj wa muanihi, yeyote ambaye atakayeweza kuoa akiwa anamiliki zile gharama za kuoa, ambapo mwenye kuoa anabidi aweze kumhudumia mke wake kwa malazi, mavazi, maradhi na mfano hayo. Manistataa minkumul baa, baa nikah wa tazawuj, ndoa, bali iliyokusudiwa hapo ni takalifa ziwaji wa mwani. Fali ya tazawuj, basi aoe, fa innahu aghaddun lilbasar, hakika huko kuoa kuna yafunika macho, yasiangalie sehemu zisizokuwa za halali kuangaliwa. Wa ahsanu lilfarji, na kuoa pia ni kuna stiri na kulinda tupu, isiende sehemu isiyokuwa halali. Wa man lam yastati, na asiyeweza kuoa gharama hizo, fa alayhi bisiyam, basi ni juu yake yeye afunge. Fa inna lahu wijaun, hakika kufunga kutakuwa ni sababu ya kukata shahawa zake za kuoa. Wijaun ni kile kinachokata shahawa za ndoa, yani shahawa za tendo la ndoa. Wazi muradu bisawmi wija ay qati'un li shahwati an-nikah, an-nikah inakata shahawa za kuoa. Hii ni hadithi katika hadithi zinazoonyesha mashuruiyati nisaa an-nikah. Kabisa pia hadithi ya pili, hadithu ma qala ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, hadithi ya ma qala, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: tazawajul waduda alwaluda, waweni watoto wadogo wenye mapenzi na wenye kuzaa sana, babu watoto wana mapenzi na wanazaa. Fa inni mukathirum bikumul umam, hakika mimi nataka niwe ni mwenye kujigamba na kujitapa kuwa ni moja katika manabii watakaokuwa na watu wengi siku ya kiyama. Nukathirum bikum, itakisirisha umma siku ya kiyama kwa ajili yenu, yaum al-qiyama, siku ya kiyama. Al-hadithu rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu al-Albani, kadhalika unzur hadha al-hadith fi sahihi al-Nasa'i, انظر هذا الحديث في صحيح النسائي حديث رقم 3026. pia na hii ni dalili ambayo katika sunna inayoonyesha mashru'iyati an-nikah. Wakad ajma al-muslimuna ala mashru'iyati an-nikah. Dalili ya tatu ya ijma, anasema watunzi kwamba Waislamu wamekubaliana juu ya sheria ya ndoa. Waislamu wamekubaliana juu ya sheria ya ndoa. Almasalatu thani ya masala ya pili, alhikmatu fi mashru'iyati nikah. Hikma katika sheria ya ndoa. Ndoa kuwa ni jambo la kisheria, hikma yake ni nini? Laqad shara Allah subhanahu wa ta'ala nikaha lihikamin samia. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya ndoa. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya ndoa kwa hikima zilizokuwa kubwa. Yumkinu ijmaluha fil ati, inawezekana kuzifanya hikma hizo kwa ujumla au kuzitaja kwa ujumla katika utaratibu ufuatao. Kwanza kabisa, hikma ya kwanza ya kuwa ndoa ni jambo la kisheria, ifaful furuj, ni kuhifadhi tupu. Idh khalaq Allah Ta'ala hadha al-insan, kwani Allah alimuumba huyu mwanadamu. Wa gharaza fi kiyanihi al-ghazirata al-jinsiyya, na akaweka katika lile jimbile lake, akaweka ile hali ya kimaumbile, akaweka ile hali ya kimaumbile ya kutamani jinsia nyingine. Ima mwanamume kutamani jinsia ya kike, au mwanamke kutamani jinsia ya kiume. Alipoweka mvuto huo na maumbile hayo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake, fashara Allahu ziwaja, Allah akaweka sheria ya kuoa. Liishbai hadhihi raghba, ili kuoa huku kuweze kuishibisha hali hii ya matamanio, ili kuoa huku kuweze kuishibisha hali hii ya kimaumbile ya huyu mwanamke, au hali hii ya kimaumbile ya huyu mwanamume. Waliadami labathi fiha, na ili huyu mwanamke asiweze kuichezea ghariza hii hovyo hovyo kwa kufanya uchafu wa zinaa, au huyu mwanamume asiweze kuichezea ghariza hii, matakwa haya, hovyo hovyo kwa uchafu wa zinaa na mfano wake. Hii ndio hikma ya kwanza kabisa katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ndoa kuwa ni jambo la kisheria. Hikma ya pili, husulu sakan wal uns baina zawjain wa husulu raha wal istiqrar, kupatikana utulivu, asukni, utulivu au sakina, minas sakina, wal uns, na kulewazika, wal uns, na kulewazika, baina zaujain, baina ya mume na mke. Kwamba miongoni mwa hikima za ndoa ni hawa wawili kulewazika na kupata utulivu. Husulu raha, na kupata raha na starehe, walistikrar, na utulivu kustakiri, kila mmoja atulie nyumbani. Kala Allahu Ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Na katika alama na ishara za kuwepo Allah ni kuwaumbia Allah Subhanahu wa Ta'ala nyinyi kutoka katika nafsi zenu pea. Yani kutokana na nyinyi wenyewe pea. Yani mwanamume na mwanamke. Litaskunu ilaiha. Ili nyinyi wanamume mtulie kwa mwanamke huyo. Kadhalika wanawake watulie kwa wanaume hao. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Na Allah akajalia baina ya mume na mke mapenzi ya dhati na huruma. Na hii ni baada ya wawili hawa kuoana kisheria. Kwa hiyo baada ya kupata hikma ile ya kuhifadhi tupu, hikma ya pili ni kupatikana utulivu na kulewazika baina ya mke na mume, na raha na starehe na kustakiri. Hikma ya tatu, hifdhu al-ansab, kuhifadhi nasaba. Utarabutu al-qarabati wal-arham ba'duha bi-ba'din, na kuungana ule ukaribu na vizazi na udugu. Baadhuha bibaadhin, baadhi yake kwa baadhi yake. Kwamba mtu akioa atapata watoto wenye kufahamika kuwa ni watoto wake. Kadhalika kwa kuoa ataunganisha udugu baina ya familia na familia nyingine. Kwa familia hawa na familia hawa zitaungana kwa kule kuoa kwake. Na nasaba pia inahifadhika tofauti na wale watoto wa nje ya ndoa. Namba 4, baqa'u an-nasl al-bashari, katika hikma za mashru'iyati nikah, za kuwekwa ndoa katika sheria, ni kubaki kizazi kile cha kimaumbile, kubaki kile kizazi cha watu. Takthiru adadi al-muslimin, na kuzidisha idadi ya Waislamu. Li'ighadhati al-kuffari bihim, kwa ajili ya kuwauzi makafiri kwa wingi wa hao Waislamu. Walinashri dini Allah, na kwa ajili ya kueneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba kizazi watu wakioana, naslul bashari itabakia. Na watu wasipowana, nasl bashari itaondoka. Kwani mtu akizaliwa kisha akakaa bila kuoa, asipozaa, na mwanamke pia asipoolewa, asipozaa, hawa wanazeeka, wanakufa, na idadi ya watu inaondoka. Ama wakioana tajaliwa watoto, na watoto wataoana tajaliwa watoto, na hivyo kile kizazi cha wanadamu kinabakia. Lakini Waislamu wakioana wakizana, Waislamu wana idadi yao inakuwa kubwa, na makafiri hawapendi Waislamu kuwa wengi. Na dini ya Allah, watoto wakiwa wengi watasoma dini ya Allah, na baada ya hapo dini ya Allah itaenea. Tukienda katika maeneo ambayo Waislamu ni wachache, hata madaris huwa ni chache, na zile zilizokuwepo pia hazina watoto. Wadhiha, zile zilizokuwepo hazina watoto, ni tofauti na maeneo haya ambayo yaliokuwa na Waislamu wengi. Na maeneo mtu anaweka madrasa, inabidi afanye kama sensa, kuwatafuta wazazi, hawashawishi tena, wazazi wenyewe ni wa hapa kule na kule, hawashawishi ili waweze kumpelekea mwalimu watoto. Lakini una sehemu mwalimu anafundisha watoto mpaka hajui idadi yao ni wangapi. Namba 5 katika hikam shuruiyati an-nikah, al-hifadhu ala al-akhlaqi, ni kuhifadhi tabia, kwamba ndoa inahifadhi tabia minal hubuti wattaraddi fi hawiyati zina wal alaqati al mashbuha minal hubuti, yani kuhifadhi tabia katika jambo la kudondoka tabia. Sehemu isiyokuwa na ndoa watu wataingia katika zina na tabia za mji huo zitadondoka. Wattaraddi, na zitakuwa mbaya, iradia kabiha, zitakuwa mbaya. Fi hawiyati azina, zitakuwa katika adresi ya zina, kwa sehemu za sehemu ambazo watu hawataki kuolewa na watu hawataki kuoa, tabia zao zitakuwa mbaya na zitadondoka na zitachukua adresi ya zina na mahusiano yaliyokuwa na shubha. Mahusiano yaliyokuwa na shubha, kama mwanamke akizaa watoto wa nje ya ndoa atawahusisha wale watoto na wababa ambao wasiokuwa wa kwao, kisha mwanamume akadhani kwamba ni mwanae hali ya kuwa mtoto sio wa kwake. Na watu wangapi wanazaliwa wanadhani hawa ndio baba zao, lakini mama zao wanajua kwamba hawa sio baba zao, kwa sababu ya kuenea katika jamii zao uchafu wa zina na kupotea ibada hii ya kuoa na kuolewa. Kwa hiyo watu watachukua adresi ya zina, kila atakayeonekana barabarani ataitwa mzinifu kwa sababu hajaoa. Mwanamume akisimama na mwanamke ataitwa ni mzinifu kwa sababu hajaoa, kadhalika mwanamke akisimama na mwanamume ataitwa ni mzinifu kwa sababu bado hajaolewa. Na zitapatikana alaqatul mashbuha, alaqa zenye shubha, yani mahusiano yasiyokuwa na uhakika, kwamba hawa ni watoto wa fulani lakini hatuna uhakika kama ni wa kwao. Na baadhi ya watoto hufahamika kwa sura na wengine hufahamika kwa rangi, kwamba ni watu wawili waliofanya uchafu wakazaa mtoto mweupe, kumbe mtoto yule ni wa mtu asiyekuwa mweusi. Akapewa mtoto yule mtu mweusi aliyakuwa mtoto ni wa mweupe. Akisema mweupe na mweusi hapa sitaki kutaja kabila wala taifa kwa sababu ya uzito na ubaya wa jambo lenyewe, lakini nadhani watu weupe mnawajua na watu weusi mnawajua. Wazi ha? Wakabaki watu wanaashiria tu kwamba huyu ni mtoto wa yule na sio mtoto wa huyu. Kwa zikapatikana zile alaka mashbuha, yani ule muunganiko uliokuwa na shubha. Na hizi zilikuwa ni hikamin fi mashru'iyati nikah. Masala ya pili. Masala ya tatu, hukumu nikah wa ikhtiyaru zawja. Hukumu nikah wa ikhtiyar az-zawja, ni hukumu ya ndoa na kuchagua mume au mke. Hukumu nikah yakhtalifu hukumu nikah min shakhsin li akhar. Ukiulizwa nini hukumu ya ndoa, jawabu lake ni kwamba hukumu hiyo inatofautiana kutokana na mtu na mtu mwingine. Awala ni yakunu wajiban, hukumu ya kwanza kabisa hukumu hii inakuwa ni wajib. Hukumu hii inakuwa ni wajib, idha kana shakhsu yakhafu ala nafsihi min alwuqu'i fi zina, ikiwa mtu atafikia hali ya kuyofia nafsi yake kuingia ndani ya uzinifu. Wa kana qadiran ala takalifi ziwaji wa nafakatihi, na akawa anaweza kupambana na zile taklifa za kuoa na huduma zake. Takalifu ni jamu taklifa, na taklifa ni yale mambo ambayo yanayomlazimu mtu ikiwa atakuwa na mke kuyafanya, au mtu ikiwa atakuwa na mume kuyafanya. Wazi ha? Wanafakatihi na zile tozo za kuoa. Kuna kodi au tozo za kuoa. Kwamba kila anayeoa ni lazima afahamu atakuwa ameingia kwenye, wanasema Waswahili, chama cha makapu. Mbapo kila siku utatozwa kodi ya kapo lile na utatakiwa uikamilishe. Ama ni mchana, kusikana mchana basi usiku, kusikana usiku basi asubuhi, au nyakati zote tatu, au nyakati mbili, au nyakati moja, wakati mmoja. Hata kama siku moja itapita, basi siku ya pili ujitahidi kwa hali ya aina yoyote uweze kuilipa kodi hiyo au tozo hiyo. Ndio nafaka, kutoa pesa kila siku ya huduma. Na wakati mwingine yakitokea zile dharura za maradhi patikane, kadhalika malazi na mengineyo. Qalu li anna ziwaja tariqu ifafihi. Na hii ni kwa sababu alipokuwa anahofia nafsi yake ya kuingia katika zina, ilikuwa kwake ni wajibu kuoa kwa sababu ya kuoa, kwa sababu kuoa ndio njia ya kumuokoa na kumsalimisha na jambo hilo la uzinifu. Wasaunuhu anil wuqu'i fil haram, na ndio ulinzi wake utakaomkinga yeye na kuingia katika haram. Fa illa miyastati', ikiwa hatoweza takalifa aziwaji wanafakati hii, yale mambo yanayomlazimu mtu kuyafanya baada ya kuoa na zile tozo zake, falehi bisawmi, itakuwa ni juu yake yeye kufunga, yani wajibu kwake yeye kufunga. Itabidi afunge siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu na Alhamisi na ayyamul bidhi au saum Daud, kwa kiwango kile ambacho kitakachomwezesha yeye kuepukana na mtihani huo. Waliyastafif, na endelee kujizuia kuoa kwa sababu hana takalifu na wala hana nafaka. Hatta yughniyahu Allahu min fadli, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amtajirishe na amuwezeshe kwa fadhila zake, ampe ghina ya kuweza kuyatekeleza haya. Hili jambo la kwanza, yakunu wajiban. Jambo la pili, yakunu manduban masnuna. Wakati mwingine kuoa kuna kuwa hukumu yake ni jambo lenye kupendeza na ni jambo la sunna. Idha kana shakhsu dha shahwatin wa yamliku maunatan nikahi, pale itakapokuwa mtu ni mwenye matamanio lakini wakati huo huo anamiliki zile gharama za ndoa. Wala yakhafu ala nafsihi zina, lakini haufi juu ya nafsi yake kuingia katika uzinifu. Pamoja na shahawa zake anaweza kumiliki gharama za kuoa, lakini haufi kuingia katika nini? Katika uzinifu. Li'umumi al-ayati wal-ahadithi al-waridati fil hadthi 'ala az-ziwaji wat-targhibi fi. Na hili linakuwa na hukumu hiyo ya mandub na masnun kwa sababu ya ule mkusanyiko na mjumuiko wa aya na hadithi zilizokuja zilizopokelewa katika kuhimiza kuoa na kuhimiza jambo hilo. Ala al-hadhi wat-targhib bimaana wahid, kuhimiza kuoa na kuhimiza ndani ya jambo hilo watu waingie humo wafanye jambo lenye kupendeza, kwa sababu kuoa pia kuna yale yaliyotangulia kama vile kuongeza umma na kuifanya jamii ya watu kuendelea kubakia. Mfano haya. Hukumu ya tatu, yakunu makruhan, kuoa wakati fulani inakuwa ni jambo lenye kuchukiza. Wakati fulani inakuwa ni jambo lenye kuchukiza idha kana shakhsu ghayru muhtajin ilayhi, pale mtu atakapokuwa hahitaji kuoa, bi ankana inninan, pale atakapokuwa mtu huyo hana uwezo wa kumuingilia mwanamke. Sawa eh? Huko naeleka ya? Atakapokuwa mtu huyo hana uwezo wa kukutana na mwanamke, au kabiran, au akawa mkubwa, au kabiran, au akawa mkubwa, maana mkubwa mtu mzima sana eh? Na hapa tuwezi kutaja umri kwa miaka, lakini anakuwa mkubwa kiasi ambacho kuoa kwake kunachukiza, yani kwa maana ile ile ya inin, sababu kuna wakubwa ambao wanaweza kuoa. Sasa eh, kuna wakubwa ambao wanaweza kuoa, lakini wale wakubwa usioweza kuoa, kuoa wakati wao huo inakuwa ni makruh. Au maridan la shahwata lahuma, au maridan, au akawa ni mtu mgonjwa, la shahwata lahuma, hawana shahwa. Sawa eh? Hawana shahwa, sababu kabir na marid wawe katika ile hali ya kutokuwa na shahwa, yani hawatamani tena. Wazi eh? Basi hili jambo la kuoa kwa wao si haramu, bali inakuwa ni makruhu. Haram bali inakuwa ni makruhu. Wale ninu lazi la yakidiru ala itiani nika anisa, na ninu yule ambaye hawezi kuwaendea wanawake ili kukutana nao, au la yashtahihin, au hawezi kuwatamani, hawatamani tena. Ifika wakati huu katika hali hiyo, basi wewe kuoa kwa wewe hukumu yake inakuwa ni makruh, kwa sababu utaoa mtu ambaye anahitajia alafu wewe humhitaji, utakuwa na madhara na kunaweza kusababisha mafsada baada ya hapo. Naam. Katika masala hii ya tatu tumeanza na hukumu ya ndoa, kulikuwa na vitu viwili. Jambo la pili katika masala hii ya tatu, ikhtiyaru zauja wa mukawamati dhalik. Ikhtiyaru zauja, kuchagua mchumba, kuchagua mke, wa mukawamati dhalik, na vile vinavyo lifanya jambo hili liwe jambo la sawa sawa, linalisimamisha jambo hili kuwa ni jambo la sawa sawa. Wa yusannu nikahu almar'a dhata dhatud din, wa yusannu nikahu almar'a dhatid din wal afafi wal aslu tayyib wal hasabi wal jamal. Anasema watunzi kwamba ni sunna kumuoa mwanamke mwenye dini na afaf, au ifaf, mwenye kujihifadhi, wal aslu, na msingi katika yote hayo, msingi katika yote hayo, atibu wal hasab wal jamal, ni uzuri na ukoo na nini, na uzuri. Hii ndio asli katika haya, kwamba kimuoa mwanamke ni lazima awe ni mwenye dini na kujihifadhi. Na katika wale wenye dini, basi utaangalia aliyekuwa na urembo, aliyekuwa na familia nzuri, kadhalika familia kubwa yenye jina, kadhalika na uzuri wake. Wazi eh? Ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hadithi ya Abi Huraira Allah mumiradhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke anaolewa kwa mambo manne, limaliha, kwa mali yake, wali hasabiha, na kwa nasaba yake, wali jamaliha, na kwa uzuri wake walidiniha na kwa dini yake fadhfar bidhati din taribat yadaka fadhfar bidhati din basi mshike kwa mikono yako yule ambaye aliyekuwa na dini sawa taribat yadaka mikono yako itatukuka mikono yako itatukuka neno hili taribat yadaka maana yake iftakarat yadaka iftakarat yadaka mikono yako itakuwa tupu mikono yako itakuwa haina kitu ndio maana yake iftakarat yadaka kwamba mikono yako itakuwa haina kitu waltakasati waltasaqat biturabi na itaangukia patupu kushika mchanga utajikuta umeshika utakushika kitu chenye thamani sawa kisha umeangukia mikono yako imekwenda patupu haitopata kitu itakuwa imeshika mchanga lakini hili neno ni katika yale maneno ambayo katika elimu ya balagha wanasema unataja kitu kwa kukisifu kisha unakusudia nini kulaumu au unataja kinyume chake unataja kitu kwa kulaumu unakusudia kukisifu wazi eh katika elimu ya balagha uslubu huu upo elimu ya balagha uslubu huu upo kwa hiyo hapa ilipokuwa inakusudiwa kukosa kwamba mikono yako itatoka patupu maana yake mikono yako itatoka na faida mikono yako itatoka na faida baada ya kuwa umejilazimisha na mwanamke mwenye dini kwamba na uzuri pia una umo sababu utapata kutulia nafsi yako utakuendelea kuhangaika hangaika udangadanga lakini kile ambacho unachotakiwa wewe kukishikilia zaidi na kukipa kipaumbele ni dini pamoja na huo uzuri kama utakuwepo itakuwa ni jambo bora zaidi kwa kalimatu niuradu biha alhasu wa taharidhu la dua ni neno hili linalokusudiwa kuhimiza na kukokoteza ni neno linalokusudiwa kuhimiza na kukokoteza hata kama maana yake ni kinyume na vile ilivyokuja katika dhahiri yake hata kama maana yake ni kinyume na vile ilivyokuja katika maana yake la dua na wala sio dua wazi eh naam قالوا رحمهم الله فيحرص على ذات الدين بس huyo mtu anayetaka kuoa atatakiwa apupie kwenye sala la kumooa mwanamke mwenye dini fil maqami al awwal katika makami ya kwanza wayajalu dhalika asasa al ikhtiyari la ghayrahu na ajalie kitu hicho ndio msingi wa chaguo lake na si kitu kingine sawa msingi wa chaguo lake kwanza kabisa ajalie kuwa ni dini na si kitu kingine wa yusannu aidan kadhalika pia katika kuchagua mke ni imesuniwa pia ikhtiyaru azawjati alwalud ikhtiyaru azawjati alwalud kumchagua mke mwenye kuzaa sawa kumchagua mke mzaaji mara nyingi watoto ndio wanazaa toto wadogo ndio wenye kuzaa ama watu wazima uzazi unakuwa umekwisha au unakaribia kuisha kwa inapendeza na ni sunna chagua mwanamke anayezaa walude li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala kwa hadithi ya Anas ambayo imetangulia tazawajul waluda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah wadha chagueni watoto wadogo wenye mapenzi ambao mtacheza nao, kadhalika watoto wadogo wenye kuzaa. Fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, kamimi ni mwenye kukithirisha kwa ajili yenu, kwa sababu yenu, kwa kuona kwenu kwa wingi na kwa kutumia utaratibu huo, nitakithirisha umma, umma wangu utakuwa mkubwa siku ya kiyama. Wazi? Kadhalika katika mambo yenye kupendeza, wakati unataka kuchagua mchumba au mke, anasema wa yusannu ikhtiyarul bikr, pia ni sunna kuchagua bikra. Na bikra ni mwanamke ambaye hajaolewa. Wazi ha? Ni mwanamke ambaye hajaolewa. Na hapa anaingia hata mwanamke ambaye labda alikwisha pata mtihani wa kukutana na mwanaume kabla ya ndoa. Huyu pia anaitwa bikra. Allah hifadhi mabanati zetu. Li hadithi Jabir radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ya Jabir, Allah muiradi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lahu, kwamba mtume alimwambia Jabir ibn Abdullah ibn Haram, alimwambia siku moja, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka, ewe Jabir, jilazimishe sana kuoa mwanamke bikra, tulaibuha ambaye utamchezea, wa tulaibuka naye mwanamke huyo atakuchezea, illa idha kanat hunaka maslahatun turajjihu nikaha tayyib, utakwenda kwa mwanamke asiyekuwa bikra pale patakapokuwa kuna maslahi mapana ambayo yatakuja kushinda maslahi yale ya kuoa bikra, basi utamoa mwanamke ambaye ni tayyib, ambaye kisha olewa. Wazi? Na mwanamke ambaye ni tayyib, sawa, anaweza akawa mdogo kuliko mwanamke bikra. Mwanamke ambaye ni sayyib anaweza akawa mdogo kuliko mwanamke bikra, na mwanamke bikra anaweza akawa mkubwa kuliko mwanamke sayyib. Lakini kawaida sayyib huwa ni mkubwa hata kama atakuwa ni mdogo katika masala ya ndoa, na bikra atakuwa ni mdogo hata kama atakuwa ni mkubwa katika masala ya nini? Ya ndoa. Wazi ha? Kwa sababu ukubwa na udogo hapo na kusudiwa ni kile kitendo cha mwanamke kuingia katika ndoa, kujua ndani ya ndoa kuna kitu gani. Wazi? Kwa kishaingia humo tayari anakuwa ameondoa ule ugeni. Baada ya kuingia katika ndoa anaondoa ule ugeni. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakosekana ikiwa ataachika na kuolewa katika ndoa ya pili, na hasa tena wakati mwingine na mwanamume pia anakuwa ni bikra, na mwanamume na kata nyingine pia mwanamume anakuwa ni nani? Ni sayyib. Wazi ya jamaa? Naam. Sasa huyu mwanamume ambaye alikuwa ni bikra akioa mwanamke aliyekuwa ni sayyib, basi anaweza akajikuta kuwa yeye ni mgeni katika baadhi ya mambo ya ndoa, anafundishwa na mke wake, na wakati al-aslu mwanamume ndio huwa anamuelekeza na kumfundisha mwanamke mambo mengi katika yale mahusiano ya ndoa. Fayukaddimuha ala albikri, kukiwa kutakuwa na maslahi mapana, basi atamuoa sayyib, tamtanguliza kumuoa badala ya bikra, wa yakhtaru aljamila, na atatakiwa hata yule sayyib amchague aliyekuwa mzuri, liannaha askanu linafsihi, kwa sababu mwanamke aliyekuwa mzuri ni mwenye kuituliza zaidi nafsi yake, wa aghaddu libasarihi, na mwenye kuyafunika sana macho yake, wa ad'a limawaddatihi, na mwenye kusababisha nafsi yake iweze kuingia katika mapenzi, ha? Si yake iweze kuingia katika mapenzi. Naam, nastami ila al-adhan. Inaktafi bi hadha al-qadr. Allahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.